أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. سورة أنبياء كي إثبات مقاصد أربعة مرارا أو دورنگي سورة كي رد الشرك بالدعاء أو دديد پارا دا أنبياء عليه السلام حالات بيانيگي سورت کې د ګڼ انبیاو ذکر شوی دی، لکه موسی او هارون علیهم السلام، ابراهیم، اسحاق، یعقوب علیهم السلام، لوط او نوح او داود او سلیمان علیهم السلام، دارنګ ایوب، اسماعیل، ادریس او ذوالکفل علیهم السلام، او یونس علیه السلام، زکریا علیه السلام، دا گن انبیاء پا دی صورت کی ذکر کئی. او دا سلور انبیاء نداغانی دعاگانی ام ذکر کئی. دنوح علیہ السلام و نوحن ازنادا روسوی و ایوب ازنادا او دغنگی دیونس علیہ بارکی و پنادا پی ظلمات او دا زکریا علیہ السلام بارکی و زکریا ازنادا ربهو د سلور انبیاو نداګانی دعاګانی هم را نقل کوي. دا د دې لپاره چې دا ټول انبیا عجز دي او محتاج دي، او دوی باندې چې کله مصیبت راغلی د مصیبت د لرې کولو لپاره دعا سوال د یو الله نه کوي. او بیا په نوي نمبر آیات کې خلاصه هم ذکر کوي چې ویدعوننا رغبا ورهبا، د ټول انبیاو به الله موږ را مدد کولو. ګور انبیا علیهم السلام غایبانه چا یو الله ته کوي او مدد یو الله نه غواړي. نو دغنی که ستاسو کوم حاجت او ضرورت وي، نو غایبانه چا یو الله ته کوي، د یو الله نه مدد غواړي، د بل چا نه مدد مه غواړي. اوس په نوحن ازناده کې دلیل نقلي ذکر کوي د نوح علیه السلام نه، چې ګوره نوح علیه السلام د قوم مقابل کې چغه چا ته کوي، جړه او فریاد چا ته کوي، یو الله ته کوي. نو دارنگی تاسی مصیبتونه کې چغه یو الله ته کوي. و نوحنا نوح علیه السلام اذ نادا کرے چې اوادوک من قبل مخکې پس سجبنا من قبل والی کو له د هغه دپاره فنجیناه من خلاص کو دلرا و اهله د اهل من الکرم العظیم دا غم لوینا لوی غم چې توفان و د هغې نه الله دی بچ کړل. و نصرناه من بدل واخیسته نوح علیه السلام من القوم الذين كذبوا بآياتنا، دی قوم بانی چه عذاب را غلی نو دیتن نه بدلا وی دامتی بدلا و اخستلا کل انتقام وی. نو زنی عذابون چه اللہ پا دی خلق را ولی دادی مزوم مسلمانان و انتقام اللہ اخری، لکن نن سبا چه کم وارث پی اللہ مسلط کلی، نو دادی عجز و مسلمان اغا انتقام دی لگی خیری دی بدوایان دی چه دیتا وقت وقت کیی. نو دلته هم دې ته الله تعالی سوا انتقام او بدلی ورته وویله. و نصرناه موږ دې بدله واخیستل قوم هغه کسان نه تعجیب یې کړ زموږ په آیتونو باندې انهم یقینا دوی کانو قوم سوء قوم بد فاغرقناهم موږ ډوب کړل اجمعین ټول. و داود و سلیمان یحکمانی فی الحرث نبشت به غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین. دا اوس بل دلیل نقدی ذکر کوي داود و سلیمان علیه السلام ده، چه دی پا احکام شرعیو که اللہ تا محتاج دی، پا معجزاتو که طول اللہ تا محتاج دی، او دیتونه که یه واقع تا اشاره او پیسلی تا اشاره کهی. چه داود علیه السلام تا یه پیسلی چار اولی و قضیه را غلی و او قضیه و اغا لانجه داسی و چه دیو سری گره و بزیوی د بل سری پا سری د شپې خوړلی و. نو داود علیه السلام دا فیصله وکړه چې دې پسل مالک ته د دا ګړې او بجې ټولې والی شي، ځکه هغه چې اندازې ته وکتل نو دا پسل قیمت او د ګړو او د بجو قیمت تقریبا یو و. نو هغه چې دا ګړې او بجې دې مالک ته والی شي، سلیمان علیه السلام ویل که زما اختیار شي دا فیصله داسې زه نه کوم، بل شانې فیصله کومه. هغه دا فیصله بیان کړله چې دې فصل مالک ته دا ګړې او بزی اواله شي، دې ګړو بوزونه د خپل استفاده کوي، د دې شوده یا وړۍ دا د استعمالوي، او دا دا فصل چې دا د ګړو بوزو مالک ته واله شي، او دا د ګړو بوزو مالک چې د فصل خدمت کوي چې زوړ حالت ته ورسیږي. نو چې کله فصل زوړ حالت ته ورسیږي نو د ګړو بوزو والا ته به ګړو بزې واپس شي او د پټي والا ته پټۍ واپس شي. دا فیصله ډیره غوره وه، ځکه دې کې د دواړو جانبې خیر ډیر و. نو سلیمان علیه السلام دا فیصله وکړه، او بعضې وه چې داود علیه السلام فیصله کړې وه، نه وه کړې، صرف اراده کړې وه، فیصله لا کړې نه وه. بعضې وه چې فیصله کړې خو اجتهادي خطایي وه، دا هم وي. ځینې وي فیصله کړې وه خو هغه فیصله منسوخ شوه په دې فیصلې باندې. نو بهرحال د سلیمان علیه السلام په فیصله باندې امر وشو، او سلیمان علیه السلام په فیصلو کې ډیر زیات پوه او ډیر ماهر و. نو واقع کې راځي نبی علیه السلام وایي چې دوه زنانه وي، دا اوسه بچي وسو. نو د یوې بچه چې چرمخ وتښتاو، بیا د دواړو لانجه شوه، دوه ځای یوه مشره او بله کشره ده. دا مشره وایي دا بچه زما دی، کشره وایي زما دی. داود علیه السلام یې فیصله ویوړه، داود علیه السلام د مشر لپاره فیصله وکړه. چې کله د هغه د خوند راووتل، سلیمان علیه السلام ته یې قصه وکړه. سلیمان علیه السلام وایي زه خو ورباندې بل شانې فیصله کوم، ویل دا بچی د باندې دوه ټوکړې کوم، چاړه وی راوړی چې دا بچی دوه ایسې کړم او دواړو باندې بې نیم کړم. ناقش یې ورته وویل الله تعالی یرحمک الله و ابنها، ویل دا کار مه کوه، الله دې باندې رحم وکړي، دا بس دا دې بچی دی. سلیمان علیه السلام وایي چېرې دام درې وړ کشرې بچی دی، دې مشرې نه دی، ځکه دې کشرې زړه پرې درد وکړو، بې خپه شوه. دا مشره پرې نه خپه کېده، ځکه دې خپل بچی نه و، او دا کشره پرې ولې خپه شوه، ځکه د هغې خپل بچی و. سلیمان علیه السلام دومره ماهره و چې د دې کشرې د خپګان نه په دې دلیل ولیو چې دا دې کشرې بچی، یقیني بچی دا کشرې و. نو داونه داود او سلیمان علیه السلام یحکمان کړه چې فیصله کوله په هر څه په باره د فصل کې. اېد نه پشت کړه سرېدلې په یبدې کې غنم القوم یې ګړې د قوم نه پشت، د شپې سرېدلو ته وایي، د شپې مال د ایله شوی و، فصل یې له خوړلی و. وکنا و موږ له حکمین د دې فیصلې دپاره شاهدین، ګواهان. پپه هم نه موږ پوی ورکړې وه د دې فیصلې سلیمان علیه السلام ته. وكلنا اتينا حكما وعلما، الله ويدي هريو تمن وركلي و پيو علم، ان دوالو تنا پيو علم وركلي، دوالو پیغمبران و دوالو علماء. دا نشي گني داود علیہ السلام علم نو، خدا غن اجتهادی خطائی و شکل لوی عالم و اجتهادی خطائی تی کی داود علیہ السلام لوی پیغمبر اجتهادی خطائی تی شبدا بعد وش نه خطائی نو شبدا کا پر صلی الله کلی نو خو اراده سرب کلی و. وسخنا من تابع کر داود علیہ السلام سره غرونه یوسف بهنا پاکی به معنی ولدی غرونه و تفیر و مرغان. داود علیہ السلام بچی تسبیحات ویل، نو غرونه بوسان تسبیحات ویل، مرغان بوسان تسبیحات ویل، دا نشنا معجزه الله ورکړی وه. و کنا فاعلین، و من کوونکی د دې کار. وعلمناه صنعة لبوس لکم، ښودلی او د تا جوړول د زغرې ته، زغرو تاسوله زغرو چل یاد و، زغرې به یې جوړولی. او د دې وجه دا وه چې داود علیه السلام به کله د شپې راووت، معلومات به یې کاو، ځان به یې ناشنا کړو، په ناشنا هیئت کې به راووت. یو ځل راوتی ګرځې د خلکو نه تپوس کوي چې داود علیه السلام څه سړی دی. نو یو کس ولا اصل کې پرشته وه، په شکل یو سړي ته ولاړ ده، یار ډېر ښه سړی دی، خو یوه غلطي پکې داده چې د بیت المال خرچه کوي، د بیت المال نه خرچه کوي. نو داود علیه السلام چې کله واپس شو، ویې ژړل، الله ته یې سوال وکړو چې نه، ما ته داسې یو کس بوخی وه چې زه د بیت المال نه مستغني شم. نو الله ورته د زغرو جوړېدو چل وښوده، او بل دا چې الله ولا د هغه په لاس کې اوسپنه نرمه کړې ده. لکه څنګه چې د وړو پیړه د ځانه په لاس کې نرمه وي، نو دغه رنګ یې د وړو د پیړۍ شانه به دې ته دا اوسپنه نرمه وه. څنګه کړۍ بیا چې ترې جوړوله، هغه رنګ کړۍ بیا ترې جوړولی شوه، او بیا به یې هغه یوه زغره په 2000 خرڅوله. د هغې نه یې په کور هم خرچه کوله، او خیرات به ترې هم کاو. نو الله ځکه یې وسفن علمناه، من ښودله کوي تاسو ونه طلبوسین لکم، د جوړولو د زغرو ستاسو لره لتحسنكم تاسو بچ کی جنگ ساسنا پہر انتم شاکرون ایوی تا شکر سن کی ولی سلیمان ریح عاصفتن دا بلا معجزہ ذکر کئی دا سلیمان علیہ السلام مخ کی دا داود علیہ السلام معجزات بیان شو دا سلیمان علیہ السلام معجزے بیان رئی اللہ امو سلیمان علیہ السلام تابع کری وسیلی عاصفتن چی تیز زوا دلتا تیز رازی او سورت سواد کی براشی رخا نرم وا علماء دوار حالتون کی اللہ دا ہوا تابع کری وا ان دبا خوا خوا سنگ بچی دا سلیت امر کاو پا کم رفتار بانی پا رفتار بانی با دا ہوا علو تلا دوار حالتون کی لکه مثلا یو سلی گاڑی چلی پا کم رفتار کی چلی ندق قرنگی ابراهیم دت اللہ دا اخیار ورکلی و او اللہ والا سلی والی تابع کنی و دا زکا چل دا حکومت دیر غاٹو و ازاگانی بیڑیر کولی نخام خواچ حکومت دیر غاٹی دا غیل انتظام دا پار سلی گرزی را گرزی نو هوا و سلی تا زورت و تابع کولو تی او دا غننگی غزاگانی بیڑیر کولی نو تشکیلون تا بیم زورت را تا دکا سلیمان لیسم و داود لیسم دیر غزاگانی دوارو کریری نو غزاگانو تا بیم زورت و او دا ملک دا منظم کولو او دا انتظام تا بیم چیر زورت و نو بدی وجه اللہ ولی دا سلی تابع کلی و تایید لبا دا بیم ریفو کمنا اللہ بین الارجی اللہ تیغد مکتا بارک نای پیش مولکت غردلو پایی که دا شام زمک کرد شام زمکه دا برکتی زمکه دا مخی دا دی زمکی ذکر راغلیو چنل ارجو اللتی بارک ناپیها او بیم دا دی بارکی دا لفظ را ری حدیث که دا رازی نبیر سموی تو باری شام دا شام دا پار خوشحالی دا نبیر سموی لئن ملائکت الرحمن باست الاجنهت علیها اللہ ملائکو دیر پاس وزری غلوری دا دا شام پا پزائلو که رازی نور پزائلی مدیر دی واقعی که انبیان نا دیر را لیگری و دارنگی پیداوارو که دیر زیاد که دا خواه غالی او دارنگی سبزیانی میوه که دیر زیاد که دی و کن ناو من کل شین پاری و شیوان عالمین پویا و من الشیاطین بلا موجزه زکر کهی چند ناولا پیران او شیطانان ام تابعی کری و داغین بخفل فل خزمتو ناخستل و من الشیاطین اللہ و شیطان من اغسو کی غوسونا چی غوپا بے وحلا لہود در پارا دریا کی بے غوپی واری من غدر بے ودر اشتری و یعملون عمل بے کا و عمل اندون ازاری کا عمل ما سواد دینا نور کارنا ممتی خستن و کننا لهم حافی جنو من دلی و پار حفاظت کا ان کی دی شیطانا و پیرم حفاظت شاکاو اللہ کاو و اللہ و لطابی کریو و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین پدے کے دل نقلی ذکر کئی دا ایوب علیہ السلام نا چی گور ایوب علیہ السلام بانی مصیبت راغلے بیمار دے اتر لسکالا ایوب علیہ السلام پا بیماری کی دیر کری ری او سخت بیماری وا او بلا لوی اطلاب کی دام وا چی دا زامن مپاد شویو سوان لس بچی مپاد شویو والکان وجی نکی نو په خپل بیمار دی اولاد یې هم وپات شوی دی او ډېره اوږده بیماری کوي ځکه اتلس کاله دا اوږده بیماری ده لیکن دی په دغه ټایم کې چغه چا ته کوي مدد د چا نه غواړي دی سوال د نانه کوي چې انی مسنی زرو و انت ارحم الراحمین د مرض د بچ کېدو سوال د نانه کوي نو معلومه شوه چې مرضونه لرې کوونکی څوک دی الله پاک د مرض نه شفا او علاج الله ورکوي مشکل کشا ام یو اللہ تعالی ری مخیر داود و سلیمان علیہ السلام بیانو شکر دوار پیغمبرانو او بادشاہان امو او یوب علیہ السلام پیغمبرم دی او مالدار ام دی نو پا دبانی ابتلا را غری و ابتلا کی دی اسمان دی او اللہ نکی اللہ دعا قبول اکلا اللہ روغم کو امر بچی چی غم اللہ را جوندی کلا او او امرو بچی اللہ نور ورکلا سوال دس بچی اللہ نور ورکلا نو اتیش اولاد یو بیا و ایوب ایوب علیہ السلامی نالکره چه وادو کخ پن ربتا چه ایر بزم انی زچی مصر ما تا تکلیف و انتا رحم الرحیمین تر دیر رحم زیاد رحم کون گیر طول رحم کون کنا مسن یزر که بازی وی چې د باندې داسې مرض راغلو چې بدن کې چمجي شوي او په ډیران به پروت. داسې قیصې بعد یې مفسرینو لیکلي دي. علما چې کوم محققین علما دي، هغه دا اسرائیلي روایت دي، د انبیاو د شان سره دا مناسب لري. په انبیاو داسې بیماري نه ده چې خلکو لري کرک او نفرت کېږي او یا بدن کې چمجي کېږي. دا یقیني بیماري پرې راغلي، ډېره بیماري کړې ده، خو داسې هم ده چې خلکو لري کرک او نفرت کېده. فاستجبنا له، پس من قبول والی کړو، له پاکشمنه منږ لرې کړو هغه چې په ده معنې د تکلیف نه تکلیف ته نه لرې کړو. د تکلیف لرې کوونکی څوک دی؟ دا یو الله تعالی دی. پنجپیر شیخ رحمه الله یو واقع بیانوله. پنجاب کې یو سړی د جلال الدین په نوم باندې ډېر سخت بیمار و. ډاکټران وی علاجونه کول، خو د علاج نه ټول عاجزه شو. هغې وایي چې دا نور د پاتې نه دی. نو یوه شپه خلک ورغلی ورته پوس ته، او داسې بیمار دی، د خلکو دا ګمان دی سر نه به دی مړی. نو د شپې دی پروت دی او سخت تکلیف یې دی، په ډډه اوړي، په ډډه نشي غوښتلی، چا ته غږ کوي غږ هم نشي کولی. بیا د ځان سره سوچ کړی دی او سوال یې کړی چې الله تا د ایوب علیه السلام بیماري ښه کړې وه، الله ما هم روغ کړي، و لږ په ډډه باندې چې دی واوښت، ډډه یې بدل کړه. بیا چې دی کېناست، بیا ودرېد، بیا روان شو او د ځان سره سوچ کوي چېرې داسې خوب وینم او که نه روغ شومه، په دې ځان سې شکونه ولې هم لګولي دي. بیا یقین راغلی چې ګنې الله روغ کړم، ایوب علیه السلام الله روغ کړو، زه به الله روغ کړی یم. نو بیا یو داس وکړو، په مانځه ودرېد، د شکرې دپاره مونځ وکړو. سهار نه خلک په دې انتظار دی چې مړ به سړی دی، په جمعه کې مانځه کې ولاړ دی. خلکو ته یې قصه وکړه چې همدغه رنګې کار وشو. د شپې مې د الله نه سوال وکړو چې الله ته ایوب علیه السلام اتلس کال بیمار و، هغه دې روغ کړو، الله ما هم روغ کړي، الله پاک راسه مدد وکړو، الله روغ کړم. الله یې پاکشبنا ما به من زورین، دا کوم تکلیف چې و هغه تکلیف یې الله تعالی ښه کړو. او ګورئ دا دعا څه کوي، انی مسنی زور و انت ارحم الراحمین. بعضې علما دلته دغه انبیا دعاګانې راجمع کړي چې ګوره ټول انبیا دعا کوي، سوال کوي، د الله نه کوي. د ایوب علیه السلام دعا دا ده، د زکریا علیه السلام دعا وروسته ذکر کوي چې رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. د یونس علیه السلام دعا نقل کوي، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د ابراهیم علیه السلام باره کې راځي چې ابراهیم علیه السلام کله ورته غورځېده، ابراهیم علیه السلام دا دعا کړې چې لا اله الا انت سبحانک لک الحمد و لک الملک لا شریک لک. دارنګه یوسف علیه السلام چې کله کوی ته وغورځېده، نو کوی کې هغه سوال وکړو، یا صریخ المستصرخین و یا غوث المستغیثین یا و یا مفرج کرب المکروبین قد ترا مکانی و تعلم حالی و لا یخفا علیک شیء من امری. یوسف علیه السلام دا دعا وکړه چې الله ته د خلکو پر یادرسې پر یادونه قبلی، د خلکو مدد کوي، د خلکو غمونه درې کوي، الله زما مکان ته یینې، زما حال ستا نه پټ نه دی او زما یو شیم ستا نه پټ نه دی. دا دعا یې وکړه. دارنګه د آدم علیه السلام دعا راځي چې ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. نبی علیه السلام به دا دعا کوله چې اللهم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفة عین واسلح لی شانی کله لا اله الا انت. دا دعاګانې انداد دې دپاره چې ګوره دا غټان او انبیا علیهم السلام چې کوم دي، دا غټ خلک دی، او په دې غټو خلکو چې کله مصیبتونه راغلي، نو دعا اوسان د یو الله نه کوي. لکه یو سړی به هغه سوال کوي او بل طرف ته به دا سوچ عام کوي، لکه یو سړی وي ربي انی مسنی زور، خپل تکلیف ته به اشاره وکړي، خو بیا وهم ته داده چې دا خپله غلطي ده، دا کوم پریشانی چې راځي، مصیبت راځي، دا خو د بنده خپله غلطي. نو الله یو انت ارحم الراحمین، ان الله زه نه د خپل عمل مناسب بنده نه غواړم، ستا د رحم دغه فیصله ستا نه غواړم. نو انت ارحم الراحمین کې به یې ته اشاره وي. نو ګوره دا د انبیا علیهم السلام دعاګانې دلته دا څلور نداګانې خو دلته راجمع شوې، د نوح علیه السلام ندا، د ایوب علیه السلام او د یونس علیه السلام او د زکریا علیهم السلام. نور انبیاء و نداگانی پا نور زینو کشتا او سپا حدیثو که امر آغلی دی نو چی کلا پا دی غطو انبیاء علیه مسلم پا رشانی مصیبت را آغلی نسوال دیو اللہ نکی نو دی که دی طول مخلوق دیو تعلیم و خودن را چی کلا تاس پا رشانی مصیبت را زی نو دا غیر حل پاریو اللہ تا رجوع کو یا اللہ نسوال کوی دا اللہ سا دا ار مشکل لحل بشمار لاری و سی اللہ را بجت بندت بی غلاری کلاوی نو پاس تجمنا اللہ یون قبول والی کن دلنا پاکشتاو نمون لرکو ما واسه بیچو دوان منزور تقریبنا واتینا منگوال کو تعالی و دا احل سو منگوال دا سوال دس بچی و پاس شویو ووالکان و جنکی و مثلهم معهم مثل دا دی سر سوال دس بچی اللہ نور ورکلا نو اتی شولا دیو و رحمتا من عندنا اللہ و دا رحمتو زمان طرفنا ان اللہ چانا مجبورا نرے چگنی دا سوکی چا اللہ تی مجبور شو دا چا خبر پا زور اومنی نا پا زور من پا اللہ سوک نشی کولی بلکی دا اللہ رحمتی و ذکر آو پا دیکی نسی اللہ لیل عابدین دا پار دا عبادت کون کو دا دیکی دا عابدین دا پار نسی اللہ نسی اللہ پا کداری چا گوری پا اللہ والا و بندہ سی ابتلاعات رازی دا لوی نسی حد دی چا کم یقینی نیکان خرگی پا غی ضرور بی ضرور ابتلاع رازی و اسماعیل و ادریس و ذل کپل پر یاد کی نور درین بیا ذکر کئی اللہ و کل من الصابرین دا ٹولو دا صابران و ادخلنم اللہ من داخل کرد اللہ پا خبر رحمت کی اقینان دیو دنی کانونا و ظنونی ذہب مغاظبن دا دل نقلی ذکر کئی دی یونس علیہ السلام دا چی یونس علیہ السلام بانیم غٹ مصیبت را غلی پا دری تیارو کرا گیر دی یو طرف تشپره بل طرف تر دریا بیخ دی بل طرف تر مئی گیڑه را پا دی دری تیارو که دی اسوال دا اللہ نکی وزن نونه خواهون دا مئی یاد لخواهون دا مئی چه یونس علیه السلام دی دا مئی تیر کل و زکو تا زن نون وی ایزا با کرا چه دی لار مغازبن غصه و خپل قوم تا مغازبن دا مجھ گنه اللہ تا غصه و دکه اللہ تا غصه و گناه را نہ مغازی بند قوم تو غسو چدی کو پر کاو یہ کو پر پوی دی قوم تو غسو لکہ پو کو پر پو گنا بانی غصہ کی دل دن بیاو سنت دی مخ کہ مصالح سان بیان کیم تیر شو چی غزبان آسیپا فازوان نہ گمانو کو اللہ نقتر علی شمن وطن گی دانو ولوب دبانی اللہ نقتر دا مانند چم قدرت ون لروب دبانی لکہ دا خو گنا دا چلے دا گمانی نہ نن نقصر امنگ و تنگیرا نہ وہ رپ دبار قدر پہ مانا تنگی راضی لیکن اللہ یہ سطور رزق لما یشا و یقدر سمانا تنگی نو اللہ نقدر امنگ و تنگیرا نہ وہ رپ دبار پانا دا دعوازو کوئی پی ظلمات پہ تیارو کی از ظلمات جمع دا ولی دری تیارو بی یو تیار دا شپی دا دویمر دریاب دا دریمر مئی دا گیڑی دا جل لا اله انشت بل حق دار دا بندگا الا انتا مگر تے سبحانکا پاکی دا تالرا او انی کنتو من الظالمین یقینا نیمزر کمی کون کنا دا زان سرا اللہ ما دخ پا زان سر ریر کمی کرے کمی کتایی لانشوی ظلم پا مانا دا کمی او ظلم ار ظلم دا گناہ نی ظلم کلا اقرار دا کمی تم بای او ظلم کلا خلاف اولا کارتا ام بای پستا جبنا له اللہ من قبول والے کو دلرا پستا جبنا اللہ ورد بندہ سے عجزی دیر خون کئی نو دا نبیو پا دعا گاونو کی عجزی دیر زیادہ را او دا اللہ سے علو لوی دیر خون کئی نو پستا جبنا اللہ زان تا نسبت کئی دی علو پا شکل چی اللہ وی دا قبول والے چاوکو اللہ وی دا ما کری دا کارونا ونا جینا من نجات ورکتا من الغم دا غمنا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ دَقَّنَ يَمَنْ نِجَاتْ وَرْكَوْ مُؤْمِنَانُ تَا وَكَذَلِكَ نُنْجِي سُمَنَ هَرْ مُؤْمِن شِغَ دَغَرَنْجِي فَعَجِزَيْ تَدَ اللَّهَ نَسْوَالُوكِ لَكَ يُنُسَ الْإِسْلَامُكُ نَهَرْ مُؤْمِن تَا اللَّهَ دَقَّرَنْجِي نِجَاتْ وَرْكَي نبي رسا سلام ويمن دعا بدعا يُنُس أستجيب له سوك چه يُنُس الْإِسْلَام دعا كي الله بيولا قبلي نو دا دا یونس علیہ السلام دعا کوئی دا مصیبت پٹیم کی اللہ مصیبت ختمی وګوره چې دعا کې ناول د الله توحید ذکر کا، الله اله الا انت، دویم د الله پاکی بیان کا سبحانک، او دریم په خپل کمی او ګناه اقرار وکا انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت سبحان الله، د حاجت صرف ته پوره کې بسو کې نشي پوره کولی، او انی کو الله زمانه غلطی شوی د زه خپل غلطی منم په اقرار کوم، خپل غلطی ګناه به اومن اقرار به پیو کې، او بے بد اللہ اللہ بستان دعا قبل و زکریا نادا رب رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، دل نقلی ذکر کئی دا زکریا علیہ السلام نے چگور زکریا علیہ السلام اولاد نشتا دبچی سوان دا اللہ نہ کئی، و زکریا زکریا علیہ السلام کرے چواد خپل رب تو رب ما مفرد ما یواز وانت خیر الوارثین، او تو غور د میراث ون کنی، فاستجبنا له من قبل وعليكم لنا وهمنا له من وقت يحيى عليه السلام واصلحنا وقابلا د اولاد وګر زولمون د د بیبي واصلحنا له زوجه د د بیبي چې وشنډه وا اولاد نه کېده بډای ده ورناب کې صلاحيت د اولاد پیدا کو، انهم كانوا يسارعون في الخيرات، دا اس په اخر کې خلاصه ذکر کوي، غالباً ولس یا تلس انبیاء دی صورت کے بیان شوی دی وش مارے چی سو دی، مثلاً اول سو ذکر کو موسیٰ و حارون، ابراہیم علیہ السلام، بے اسحاق و یعقوب علیہ السلام، بے لوط علیہ السلام، بے نوح علیہ السلام، بے داود و سلیمان علیہ السلام، بے ایوب علیہ السلام، او بے اسماعیل ادریس و ذوالکفل، او بیا یونس علیہ السلام، بیا زکریا علیہ السلام، دا غالباً فنزل لسک شو جوڑ شو دلی ان بیا او ذکر یو کو گوره اس پا آخر کی داغی خلاصہ بیانی چه دی ان بیا او تا اللہ دا مقامات ور کریو، اللہ او سلام دادون کری وجہ سوا اللہ داغی چلی وجہ بیانی چه انم کانی سالیونا پی الخیرات، دی به د نیکو په کارونو کې تلوار کاو، او بل ویلونه نه رغبن، الله و شرم موږ بیره مدد کولو، او رغبن په مینې سره الله نه به تمه و رهبن، او په الله نه به یره هم کېدله، نو انهم یقینا دی کانو یسارعون تلوار به کوه فی الخیرات په نیکو کې، ویلونه نه موږ بیره مدد کولو، رغبن په مینې سره و رهبن او په یره باندې، و کانو لنا خاشعین، او زمونږ نه لیدونکي، والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، فليكي دل نقلي ذكر كي دل مريم ببنا، او ديكي رد كي پا يهوديانو باني، يهوديانو پا مريم بي بحتان لگو لهو، نالاو احصنت فرجها ديخ پا العورات پاك ساعت لهو، يعني بدكاري ندا كرسنج يهوديانوي، فنفخنا من پوكي او كوبي او ديكي من روحنا لخبل روحنا، جبریل دې پر گریوان کې پیو کې او کو وجانا مو غر زو نه دې نه ودې زو نه نه خر پاد مخلوقاتو، ان هذه امتكم امه واحده، ترغیب دې توحید ته، چلای دا توحید دا د ټول انبیاو اتفاقی مشترکه دین دی، دا توحید اومنی، ان هذه یقینا دا امتكم، ان هذه یقیناً دا توحید چرے امتو کم دین ساسورے امتن واحدن دین یو، وانا ربکم اللہوی زاستاسور بیما فعبدون زما بندگی وکی، و تقاط امرهم بینهم کلن الینا راجعون، دا دا پر یو سوال نا چار کلا ٹولن بیا دا پر یو دین توحید بانیو، نروس سری خلو کی شرک والی را پیدا شو، چې ټول خلق یو شان مسلمانانو موحدینو، او توحید د ټولو انبیاو دین دی، دا شرک او کوپر څنګه را پیدا شو، الله یو تقاطع امرهم بینهم، الله یو ټوټې ټوټې کو خپل کار ان خپل دین، څه معنا بعد بدبخته پیدا شو چې هغې د دغه توحید خلاف شروع کو، او شرک او کوپر کې اخته شو، نو هغه خلکو الله زورنه ورکوي چې هغې هغه صحیح دا انبیاء و نهج او دین پریخود، او په مختلفو ډلو باندې بیا تقسیم شو. وتقاتلنا ټوټه ټوټه کو امر خپل کار ان خپل دین بین په خپل ما بین کې کل الینا راجعون ټول موږ ته واپس کیدونکي فمن یعمل من الصالحات په دې آیت کې بشارت ذکر کوي چا چې عمل وکړي وهو مؤمن حال دارش دی مؤمن فلا کفرانا پس نشته به قدر نسای د کوشش د پاره و انا له کاتب یقین من د دې پاره لیکونکي وو وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون لا تلغوني مشكلة ذكاياتك السؤال لي جل يو حرام حرام دي پاكري شمون حلاكري سشي پي حرام دي دا خبرة أنهم لا يرجعون دي نواپس كيگي دنیا تا دا كم مري چشوه دي كم يا كم خلق الله تباكلي ندي باني نواپسي حرام دا نو چې نو واپسی پی حرام شو نو سمانه دی با واپس کیگی لکه نپی چی پا نپی در آخیر شو نسبات پیدا کی حرامون که معنی در نپی دا او لا ارجعونم نپی دا و نپی پا نپی در آخیر شو نسبات پیدا کی نو نو واپسی پی حرام شو نو سمانه دی با واپس کیگی دنیا تا حالان که در مری دا خود دنیا تا نو واپس کیگی در مر واپسی دنیا تا دا خود در واپس واقعی دا چې هغوی مثلا دا مړی واپس کیږي یا بعضې جاهلان وایي چېره دا د مړو روحونه راځي کله وایي دا په بلۍ باندې کینی او د کور ته ګوري چېر خیرات راپسې کوي او که نه کوي کله ماښام کې وایي دروازې بندې کوي دا ټینه ماښام غریبانان وایي راځي دا دروازې کولاو ساتئ دا ټینه ماښام غریبانان راځي غریبانان صحیح د دې مړو روحونه یادوي حالانکه نبی علیه السلام چې کله ماښام کېده نو دروازې بندوئ ماشومان چیرې بند ساتئ لکه دا ټیم پیران ناخوریږي نو بهرحال بعضې جاهلان دا و چې مړی دنیا ته د هغې روحونه راځي نو دا یاد هم دا معلومه شوه چې د مړو روحونه دنیا ته راځي لکه حرام نپی ده او نارجون سره نپی ده نپی چې په نپی داخله شي نو اثبات پیدا کوي نو معنا څه شوه دا نه واپسي پې بنده شوه نو چې نه واپسي پې بنده شوه نو څه معنی واپس کیږي به اصر یې دا شو دیو نیات کی توجیحات دی خو یوه توجیه داسې ده چې حرامون په معنا د واجبون سره دی و حرامون الله واجب دی پاکری چې موږ هلاکی انهم چې یقینا دی چې لا یرجعون نه واپس کیږي دنیا ته یعنی مقصد دا کوم خلک چې الله تباه کړی دی یا مړه دي دا مړی دا هلاک شوی خلک دا یو هم دنیا ته نه واپس کیږي او دا نه واپسي سره واجب ده وشوی دویمه توجیه داره چې لا جون کې لا زائد شي و حرام الله بند را او حرام دی پاک کړي چې موږ حلال کړي انهم یا جون چې ګنده یو واپس شي دنیا ته دنیا ته واپسی په دې څه شوله بند شول او حرام شوه نو چې واپسی بند شوه نو څه معنی یعنی نه واپس کیږي حتی اذا پوتید یا جوج و ماجوج هم من کل حدب ینسلون حتی دا متعلق دی د مخکې لایر جون سره دی به نه واپس کیږي دنیا ته د کوم وخته پورې حتی تر دې چې الله یجوج و ماجوج را کولاو شي یعنی قیامت قایم شي د قیامت د قایمودې پورې به دی نه واپس کیږي او چې کله قیامت رانږدې شي یجوج ماجوج را ښکاره شي او بیا قیامت قایم شي نو بیا به دا مړی دنیا ته واپس کیږي حاصل یې دا شو حتا تا دې پولیس کله ورسې رشیا جو یو ماجو هم دی من کل حدب دار غونډې نه ین سیلون را بیږي با ین سیلون منډې به یا برا بیږي نه یا جو ماجو به ډیر زیاتی دا شید وې نو شان برا بیږي را منډې به وای وقت طلب الوعد الحق والله وی نزدې د وعده رښتینی وعده رښتینی سره د قیامت ورځ سورت په اول کې ویل وقت طلب الناس حسابهم دلتم سوى يوفر بالوعد فإذا هي شاخصة نفسار الذين كفروا دا هي بد قيامت ذكر كي الله دي قيامت دا سخت ورز دا جل خالق وصره كي بطي راوتي او خالق با افسوس كي ياوه لنا قد كنا في غفلة فإذا هي شاخصة نفسار بطي براوتي سري لا كسان جكو پره كره ياوه لنا هاي افسو حلاكت دي من لرا قد كنا في غفلة بتاقش سره ومن په غفلت کې دلته هم غفلت ذکر وکړو اول کې ویلو چې وهم فی غفلتین معرضون، هلته هم د غفلت ذکر و، بیا وایي وهم فی غفلتین بل کنا ظالمین، بلکې و مونږ ظالمان. انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. الله مشرکانو ته وایي چې تاسې او ستاسې معبودان دا به د جهنم خشاکې وي، جهنم کې به سوځي هر مشرک او د مشرک معبود دا به جهنم کې سوځي. البته دې معبودانو کې بعضې نیکان خلق هم شته، لکه انبیا دي، ملایک دي، اولیا کرام دي، د هغې بندګي هم شوي، خو هغه ترې مستثنا دي. در وروسته 101 کې وایي چې ان الذین سبقت لهم منا الحسنا اولئک عنها مبعدون. الله چې کوم نیکان دي نه به د جهنم نه صحیح جدا یا به نه سوځي. نو انکم یقینا تاسو ماته تاسو باندې کوي ما سوا دلنه ناسب جهنم خشاک د جهنم دی، انتم لها واردون تاسو به جهنم ته ورځئ. لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. الله وکړه ستا الها معبودان وې نو دوی به ولې جهنم ته ورتلی چې جهنم ته ورځي، خو معلومه شي الله معبود نه دی بلکې عاجز دی. لو کان هؤلاء کوم دا کسان اریان خدای ما وردوها دوی به نه ور دغلې دی جهنم ته، وكل دا ټوله فيها دی جهنم کې خالدون همیشه بی. لهم دیلا فيها دی جهنم کې زفیر انار بی، زفیرون اڑیگی با دا خروب شانتا. و هم دیا پیاب دی جهنم کی لا اسمعون سبن آوری، و هم پیها لا اسمعون مقصد داری چی دا جهنم شور با دوم را دیری چی سوک با دیو بل خبری ناوری. دا جهنمیان با دا چغی و جراغانی کئی پریادون با کئی، او دا سی و شور و زوک بایی چې څوک به د یو بل خبر هم نه پوهېږي. کله دا ګڼه ګوڼه ډېره شي او خبرې ډېرې شي نو څوک د یو بل خبره نه پوهېږي. نو د جهنم به هم دا حالت وي چې جهنمیان به د یو بل خبره نه اوري، پوهېږي به پېنه. الله دې چې موږ وساتي. و هم دی پیا دی جهنم کې لا اسمان څه نه اوري. ان الذین سبقت لهم من الحسنا اولئک عنها مبعدون. اوس نیکان خلک مستثنا کوي چې دغه معبودانو کې بعضې نیکان ام دي، خو نیکان به جهنم ته نه ځي. چې کوم معبودان نیکان که د اولیا کرام عبادت شوی، د انبیاو شوی، د ملایکو شوی، خو به جهنم ته نه ځي. ان الذین سبقت لهم من الحسنا، شیخ الاسلام ابن سواری په نوم یو عالم تیر شوی په دې هرات کې، ډېر لوی عالم، صوفي عالم و، او ډېر د حدیثو باندې هم ډېر ماهر دی. عقیدې کې هم کتاب شته، کتاب الصفات په نوم، یو لاک خو شه دغه مریدان و، ډېر لوی عالم و، شیخ الاسلام ابن سواری. دغه باره کې راځي چې هغه په دې یو آیات باندې 370 مجلسونه کړي وو، یعنی 370 ځایونه کې په دې آیات باندې بیانونه کړي وو. داسې ناشنا علما تیر شوي دي. ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنها مبعدون، دا مختصر آیات دی، او په دې مختصر باندې 370 ځای بیانونه کړي وو. لا اسمعون نبوری حسیسا، آواز دی جهنم حسیسا کشار دی جهنم، این نیکان با دی جهنم نا داسی پڑا دی چی دی جهنم معمولی آواز من پینا لی. و هم دی پینا پاس که اشتاعتان پوزم چی غوار دی و نفسون خالدون همیشه بی. لا زنم الپاز و الاکبر و نبغم جن کهی دی لرا اغا حیبت لوی، قیامت سخت و را زودر حیبت لری، و دی و پا حیبتی و رزبانی پریشان نی. و تتلقاهم الملائکت و پی و سکی و دی و سم ملائک چی دی قبرون نراوزی ملائک بی ارکری تا ولاری، دی جنت پا دروازو بی ملائک ارکری تا ولاری. ها دا یومو کمون لدی داورستا سغل کنم تو آدون ساو سواده که دلشوا. یوم نتوی سما کت و یسی جلی لیل کتبی، دا یوم متعلق دی پا مخ کی تو آدون پوری، یا مخی لای حزنو پوری دی با نغم جن کی یوم پا ورز نتوی سما. نتوی سما سمانه چی قیامت قایم شی، دی قیامت پا سخت ورز با اللہ دی پریشان نی. یا پا با نتوی سما چی منگو اون غر اسمان دارا کتوی سی جن لیفشان دارا نختول دو منشی بانی لیل کتبی که غزون لارا. اللہ داشت عزویم قدرت دی، دا لوی اسمانو نا دا به الله د سیرون غاړي لکه یو منشي چې کاغذ رن غاړي. الله د قدرت مقابله کوي. دا لوی اسمان هیڅ حیثیت نه لري، څنګه چې دا لوی غرونه حیثیت نه لري. دا به ذره ذره شي الله به والوځي. نو دا لوی اسمان هم د کاغذ شانت الله تعالی رون غاړي. کتوه یې سجې د شان د رانغښتلو دغه منشي باندې کتبې کاغذونه لره، او یا کتوه یې سجې د شان د رانغښتلو دغه کاغذ باندې کتبې خطونه لره، څنګه چې دا خط په دې کاغذ کې رون غښتلی شي، دغه نګې به الله اسمان رون غاړي. کما بدانا اول خلق نعید، څنګه چې الله مونږ پیدا کړي وي په اول ځل باندې اول پیدایش. کما بدانا اول خلق، لکه مونږ پیدا کړي وي تاسو په اول پیدایش سره نعید، دقه نګې به واپس کېږي. اول چې د موره بنده پیدا شي لغړ سرتور سر ناسونه تی پخې بلی، دغه نګې به الله مخې ته ورځي. وعدنا لنا وعدنا من بان إنا كنا فانيقين يوم كون كده ديكار. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، دعات كي بشارة دنيوية يا بشارة أخروية. الله يمني كيو في الزبور يبو زبور كي من بعد الذكر رسل توراتنا، يا من بعد الذكر رسل مسلير توحيدنا. سخبرا جاننا لرزير سعيبار يسواري ونزمك الجنت. الارض نمرا ازمکه ده جنت ده، ده با نیکان و بندگان تا ملاویگی. بشارتی اخروی شو. یا ان الارض ازمکه ده شام پا میراس که بولیدی لبندگان نیکان زمنگا، نیکان بندگان نمرا صحابه اکرام ده. الارض نمرا ازمکه ده شام ده، نبه بشارتی دنیوی جوریگی. ده شام ازمکه با الله صحابه اکرام متورکی. اکد امرانو پا زمانه که شام پا تحشوه او. او بیا به د معاون هو دغی والی جوړ کو، د ډېرې زمانې پورې معاون هو بیا په شام پاتې شوی و. بیا وروسته خپله دارالخلافه هم شام دمشق ته نقل کړې وه. اول دارالخلافه چې وه مدینه طیبه وه، بیا شام دمشق شو، بیا بغداد شو، د ډېرې زمانې پورې بغداد بیا دارالخلافه وه. ان فی هذا لبلاغا، یقینا په دې قرآن کریم کې خامخا تبلیغ دی قوم عباد کوونکي لپاره. وما ارسلناك من لغير تادر مگر رحمت ټول مخلوقات لپاره. پدې کې د نبی علیہ السلام ډیر عظیم شان ذکر شوی دی، چې نبی علیہ السلام دومره عظیم هستی ده چې دا د ټول مخلوق لپاره سره رحمت دی، رحمت للعالمین دی. نبی علیہ السلام انما انا رحمت مهدات، دا الله رحمت یم چې الله دې خلقو ته هدیه کلم را لېږلی. دانی که نبی علیه السلام وچی دی قیامت رشی، اینو کنتو امام النبیین و خطویبهم و صاحب شفاعتیم غیر پخر. دی قیامت پر با در طول انبیاء و امامی، در طول انبیاء و خطیب بای نبی علیه السلام، او در طول و شفیع بای. در لوی مرتبه را در طول انبیاء و امامت، یو لاک سلیر زره، زیادو کم پیغمبران تیر شوی، در طول امام بسو که نبی علیه السلام بای. نبی علیہ السلام چې معراج ته تو نه په هغه شپې بیت المقدس کې د ټولو انبیاو لپاره امامتی ورکړې وه. نو دا د نبی علیہ السلام ډیر لوی شان دی چې د ټول جهان سردار، د ټول پیغمبرانو امام، او هغه پیغمبر چې مخکې کتابونو کې پیشنګویانې وي، مخکې انبیاو له دعاګانې غوښتلې وي، مخکې انبیاو پې بشارتونه ورکړي وو، داسې یو عظیم پیغمبر دی. مخ که ادیان و کتابونه ده دوین الله منسوخ کرد. الله تسوی رحمتون للعالمین و توی. قلو اینما یو حقی نوی کولا که ما تا چه مابود ساسی مابود دیو. بحالان تون مسلمان تاس غاری خودون که ویلنا تا. فا این تولاو کلی وگل پا قلو آذان تو کم ما خبر در کتاس تا. علا سوا این پورا خبر. علا سوا این ما نه پورا خبر. این مقصد داره ما ساسو در الله دین که سینه دی پرد کری وی ندریزه نفویگه ما قریبون چه نیزدی ره ام بعیدون کلری ره ما آغا شاید وادون چه ساسو سواده که چه قیامت ده. این قیامت خوب یقینی رازی خو ما تا پا تا نشتا چه نیزدی ره و کلری ره. این لو یعلم الجارقین للا فی پزور من القول دو بینان و یعلم پویگه ما پا آسمانی تک تو منتاسی پرتوی وی ندری جنه پیگم لعله شاچی دا رسته که دل نعذاب فندتون لکم امتحانی استاد و پارو متاون پیدا الهین تر یه وقت پوری قال ور پیغمبر ربیحکم ای رب زما فیصله وکی په حق بانی و ربنا الرحمن و رب زمان مهربان زاد دی المستعان و امداد اختلا شوی داغنا ربنا مبتدا الرحمن اول خبر المستعان دویم خبر دی زمان رب مهربان زاد دی و زمان رب اغا زاد دی چی داغین مدد اختلا کی گی علامات تشویفون پا برداشت آغا سبانی تشویف بیانوی